koyulur. Güde güde getirdim. Getirdim de kabardıcın dibine yatırdım. Ablası da saydı, ben bakırı götürdüm. Ablası güzel, kendi karabaş koyulur. Çözdüm. Çözdüm. Aşar ise karlı da dağlar aşalım. Düşer ise tozlu da yollara düşelim. Çeker ise güzel de kahve çekelim. Çirkinlerin kahri çekilmez güç olur, dert olur. Çözdüm.